właśnie. Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach godzina 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski przy mikrofonie, a w studiu także Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, czas na serwis. Lada moment, przesłuchanie Marcina Romanowskiego jest już w prokuraturze. Szczegóły strategii migracyjnej przedstawi premier, wcześniej zajmie się nią rząd. Luka Modric kontra Robert Lewandowski, wieczorem mecz Polska-Chorwacja w Lidze Narodów. Marcin Romanowski w prokuraturze. Śledczy wezwali ponownie byłego ministra sprawiedliwości, bo tydzień temu nie stawił się, tłumacząc się zagranicznym wyjazdem. Chcą postawić posłowi PiSu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Romanowski twierdzi, że działania śledczych to polityczna ustawka. Przed prokuraturą krajową jest nasz reporter Bartosz Bielecki. Powiedz, Bartku, co mówił Marcin Romanowski przed wejściem do budynku? Marcin Romanowski po raz kolejny podkreślił, że działania prowadzone przez prokuraturę są nielegalne. Poseł PiS twierdzi, że wciąż chroni go immunitet, bo wniosek o jego uchylenie złożył Dariusz Korneluk, który według niego nie jest prokuratorem krajowym. Marcinowi Romanowskiemu śledczy chcą postawić 11 zarzutów, w tym m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawiania konkursów na łączną kwotę ponad 112 milionów złotych. Bartosz Bielecki, dziękujemy. Zapowiedź premiera dotycząca nowej strategii migracyjnej wywołała poruszenie. A dziś dokumentem zajmie się rząd. Premier Donald Tusk podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej powiedział, że jednym z elementów strategii będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Podkreślał, że rząd nie będzie wdrażać europejskich pomysłów godzących w bezpieczeństwo Polski. To dlatego, bo my dobrze wiemy, jak to jest wykorzystywane przez Łukaszenkę, Putina, przez szmuglerów, przemytników ludzi. Krytycznie o zapowiedzi premiera wypowiedział się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Podkreślał, że bezpieczeństwo nie może wykluczać człowieczeństwa. Wartości, o których mówi Konstytucja, można zawieszać tylko na podstawie Konstytucji. Z kolei lider ludowców, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu jest jednym z narzędzi, które pomoże zagwarantować pełną kontrolę w polityce migracyjnej. W czasie hybrydowego ataku ze strony Putina i Łukaszenki, którego celem jest Polska, nie ma miejsca na półśrodki, napisał w mediach społecznościowych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wspólnego kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich raczej nie będzie. Po deklaracji Lewicy, że jej kandydat stanie do prezydenckiego wyścigu, Ryszard Petru z Polski 2050 powiedział w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce, że start marszałka Sejmu Szymona Hołowni jest niemal pewny. Ja jestem na 99,8% przekonany, że on wystartuje i raczej w tym roku powinien to ogłosić, natomiast nie jestem w stanie zdradzić terminu, bo go nie znam. Inni też startują, to jest po pierwsze. Po drugie, wszystkie partie polityczne, które w przeszłości nie wystawiły kandydata, źle skończyły. Po trzecie, chodzi o maksymalizację poparcia wyborców. W związku z tym każdy z kandydatów można przyjąć jakąś zasadę o nieagresji. To znaczy, możemy mieć różnice zdań, ale nie będziemy prowadzić kłótni między sobą. 11 listopada w Święto Niepodległości swojego kandydata na prezydenta ma ogłosić Prawo i Sprawiedliwość. O równo za 3 tygodnie Amerykanie wybiorą prezydenta. To ostateczny dzień głosowania. Bo jak przypomniał w Polskim Radiu nasz korespondent Jan Pachlowski, głosowanie w różnych częściach Ameryki już trwa. W Polsce się mówi, że ten dzień wyborów w Stanach Zjednoczonych jest 5 listopada. Oczywiście tak jest, ale w tym przypadku stawiamy taką gwiazdkę przy tej dacie, bo pamiętamy, podkreślamy i informujemy Państwa, że w wielu stanach, łącznie to będą w ogóle 42 stany z 50 amerykańskich, ale już w wielu stanach trwa od kilku tygodni głosowanie. Zarówno można przyjść osobiście do punktu wyborczego, czy można zagłosować korespondencyjnie, to te wybory w Stanach Zjednoczonych już tak naprawdę trwają, a 5 listopada to będzie dniem właśnie końcowym. Sondaże są wyrównane. Donald Trump i Kamala Harris prowadzą intensywną kampanię głównie w stanach wahających się, w Pensylwanii, Michigan i Wisconsin. Tam nieznaczną przewagę w granicach błędu statystycznego ma Donald Trump. Noce w tym tygodniu z mgłami. Miejscami widoczność może być ograniczona do 100 metrów, ostrzega Instytut Meteorologii. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność, mówi synoptyk Hanna Gryczman. Wówczas, kiedy już wyż będzie się nasuwał nad tą centralną część Europy, będziemy mieć do czynienia z licznymi rozpogodzeniami, z słabym wiatrem, a to będzie sprzyjało tworzeniu się właśnie licznych mgieł, nie tylko w obniżeniach terenu. W drugiej połowie tygodnia zrobi się cieplej. Na południowym zachodzie temperatura wzrośnie do 17 stopni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, 9:05 to jeszcze sport. Krzysztof Łoniewski, zapowiadałeś informacje tenisowe, pamiętam, tak? Będą na koniec, bo zaczniemy od piłki nożnej, bo co prawda Michał Probierz nie uważa, żeby nasi piłkarze zagrali z Portugalią słabą, to oni pewnie chcieliby wypaść dziś dużo lepiej, grają w Warszawie z Chorwacją. Na pewno musimy zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Wiemy, że stać nas na to, mimo że jest to dobra i silna reprezentacja. Gramy przed własną publicznością, tutaj od początku musimy narzucić swój styl gry i wygrać to spotkanie, bo jest ono dla nas kluczowe. Mówił Piotr Zieliński, to jeszcze o naszych rywalach, faworytach dzisiejszego spotkania. Odkąd Zlatko Dalić jest trenerem reprezentacji Chorwacji, to na bazie tego trzonu, na bazie tego kręgosłupa, jaki jest, nie wiem, Luka Modric, przez lata byli Rakitic, Perisic i tak dalej, ci zawodnicy zawsze dość świetnie odnajdywali się w tym zespole, jakby każda próba czegoś, co mogłoby zachwiać ten balans, każdy zawodnik był taki odsuwany, więc tutaj oni wszyscy są bardzo zżyci z sobą, jeden za drugiego pójdzie w ogień. To jest, myślę, największą siłą Chorwatów. Cały czas pozostają drużyną. Reprezentację Chorwacji charakteryzował Jan Chodziński z portalu Piłkarskie Bałkany. Pierwszy gwizdek sędziego na PGE Stadionie Narodowym o 20:45. Relacje z meczu na naszej antenie. Na miejscu będzie Dariusz Urbanowicz. W Lidze Narodów kopali też wczoraj i mieliśmy do czynienia z dwoma szlagierami. Niemcy 1-0 po golu debiutanta Jamiego Levelinga pokonały u siebie Holandię. Francja po dwóch bramkach Randala Kolomuaniego 2-1 na wyjeździe Belgię. Włochy 4-1 wypunktowały Izrael. W kraju King Szczecin 97-76 GTK Gliwice, to w Orlen Lidze koszykarzy, a w Chinach w Ningbo Magda Linet gra właśnie z Katarzyną Siniakową i pierwszy set gładko dla Czeszki 6-2. W drugim jest ciut lepiej, remis po 3 w gemach. Wyż Werner przyniesie słoneczną pogodę i złotą polską jesień, ale to od jutra. Dziś jeszcze deszczowa polska jesień. W prognozie są miejscowe przelotne opady deszczu, w górach możliwy także śnieg, a na termometrach po południu zobaczymy na ogół od 10 do 13 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie w górach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:07 i niespodzianka dla Państwa, dla mnie także, i dlatego zawahałem się przedstawiając serwisantów o 9:00, bo zobaczyłem za szybą Agnieszkę Szydłowską. Dzień dobry. Tak, ja dzisiaj przyjmuję pasmo dobrego dnia, więc ten Wyż Werner bardzo mi taki nastrój już krotochwilny wprowadził. Skoro Wyż Werner zapewnia nam w przyszłości dobrą pogodę, to będzie naprawdę dobry dzień. To musi być dobry dzień, a przez najbliższe 3 godziny dowiemy się m.in. o bardzo ważnej akcji, ważne informacje dla słuchaczy Trójki i nie tylko. Zapewniać będzie Agnieszka Szydłowska, a Anna Rygulska, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grządowski dziękują za poranne spotkanie. Dobrego dnia. A wiadomo, że dobry dzień najlepiej zaczynać w dobrym towarzystwie. Myślę, że Janis Filipakis od lat jest właśnie takim człowiekiem, takim mężczyzną, takim chłopakiem, przy którym dzień musi mijać dobrze. Long days, tall rum, clementine in summer sun, blue smoke. And summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain, won't you say my name? You go when rain comes. To teraz już oficjalnie Agnieszka Szydłowska, Anna Regulska, audycję realizuje. Misia Bieńko, Michalina Bieńko ten program wydaje. Janis and the Young, czyli utwór, od którego zaczęliśmy. Wspaniały symbol współpracy, współpracy ponad czasem. Muzyka Tonego Allena, która zafascynowała Janisa Filipa Kisa i miał takie wielkie szczęście, aby ze swoim idolem w paryskim studiu się spotkać, ponagrywać podczas sesji różne improwizacje, a po latach przygotować nie tylko na tej podstawie wspaniałą płytę z muzyką, która nas cieszy, ale ja nie jestem w studiu sama. Naprzeciwko mnie Renata Grochal. Teraz dzień jeszcze dobry. Dzień dobry na antenie Trójki. Prawie 13 minut po godzinie 9, więc możemy... Renata teraz pozuje do zdjęć. Zaraz będzie nas widać na SM-ach Trójki, więc zapraszamy tam, żeby zobaczyć, jak wyglądamy o tej porze. Słuchaj, mam do ciebie takie pytanie. Za chwilę wyjaśnię, dlaczego w ogóle jesteś z nami. Pamiętasz, jak zaczynałaś swoją trójkową pracę? Od jakiego programu Bez Uników? Od rozmowy z tobą. No właśnie, wtedy sytuacja była taka, że to ja odpytywałam ciebie już pod tym szyldem, który od wielu miesięcy jest wprost połączony z tobą i chciałam zapytać o tę perspektywę, o ten czas, który minął. Wtedy byłaś na początku i tak naprawdę nie wiedziałaś, czego możesz się spodziewać po spotkaniach na antenie radia, które odbywają się na żywo, które trzeba zawsze doprowadzić do końca, żeby cokolwiek się wydarzy, jakakolwiek będzie temperatura spotkania, program musi być zrealizowane od początku do końca. Co ci się kojarzy z tymi miesiącami doświadczeń? Wiesz, właśnie teraz sobie uświadomiłam, że nigdy tak nie pomyślałam o tym, jak... Że musisz dokończyć, jak teraz. Tak, że muszę dokończyć. Co prawda jeszcze mi się nie zdarzyło, że gość wyszedł w trakcie programu, ale nie wykluczam, że tak będzie i wtedy po prostu program będzie krótszy. To dla mnie to jest przygoda. Każda rozmowa to jest nowa przygoda. Ja jestem w ogóle gadułą, jestem ciekawa ludzi bardzo, więc dla mnie ten czas ograniczony jednak w radiu, który mam, to jest zawsze za mało tego czasu. Często wychodzimy jeszcze rozmawiamy poza studiem. No ja mogłabym gadać godzinami. Ja właśnie chciałam zapytać o to, co jest przed, bo słuchacze radia często interesują te wszystkie smaczki, których nie słychać na antenie. Czy masz już jakąś taką sprawdzoną formułę na rozpracowanie gościa, rozgrzanie go, zanim wejdziecie na antenę? Tak, zawsze jestem miła przed rozmową, później bywa różnie, więc myślę, że na przykład Daniel Obajtek, bo to chyba była taka najbardziej burzliwa rozmowa do tej pory, Daniel Obajtek był bardzo zaskoczony tym, co się wydarzyło po wejściu na antenę, bo nie spodziewał się zupełnie tego, ale... To jest zawsze pochodna iluś tam rzeczy. Tego, którą nogą gość wstał z łóżka, którą ja wstałam. Zawsze chcę, żeby słuchacze się, czy widzowie, bo też jesteśmy na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Teraz są takie czasy, że też nie tylko słucha się radia, ale się ogląda. Więc chcę, żeby słuchacze coś z tej rozmowy wynieśli. Mój wydawca, nowy wydawca Marcin Walter jest taki, że on jest nastawiony na takie highlighty, wiesz, że to musi być coś do cytowania, a ja chcę często, żeby po prostu to nie był tylko ping-pong, ale żeby to była rozmowa, która coś wnosi, żeby ci ludzie zrozumieli, o czym jest ta polityka, że to też jest ciekawe, to w ogóle jest moja pasja, ale ludzie czasem podchodzą do tej polityki tak niechętnie, że to jest coś brudnego, niefajnego, więc ja chcę ich przekonać, że nie musi tak być i nie zawsze tak bywa. Zwykle tak nie bywa, zwykle intencje są dobre, a później wychodzi różnie. Wychodzi różnie, ale zdanie, które lubisz powtarzać, brzmi: jeżeli deklarujesz brak zainteresowania polityką, to musisz wiedzieć, że polityka i tak interesuje się tobą. Rzeczywiście dosyć często to powtarzasz i też to zdanie padnie. I tutaj przechodzimy do sedna i powodu, dla którego zaprosiłam cię dzisiaj do trójkowego studia. Otóż kilka miesięcy temu w takim jaskrawo zielonym sweterku zwracałam się wprost do naszych słuchaczy i słuchaczek, przedstawiając naszą pierwszą odsłonę Trójki, która zadawała pytania. To była taka akcja wiralowa, która wiązała się z tym, że w filmie wideo oprowadzałam naszych słuchaczy i słuchaczki po stacji, która wtedy, myślę, wyglądała inaczej niż wygląda dzisiaj i jednocześnie zadawałam liczne pytania, które, co muszę powiedzieć, bardzo pomogły nam w tej drodze odnawiania Trójki. Złośliwi mówili, że Trójka nie wie, co ma robić, więc zadaje pytania ludziom, ale to nieprawda. Trójka po prostu buduje swój program dla słuchaczy i w związku z tym to zdanie, które wyraziło się ponad 50 tysiącami odpowiedzi na pytania, które zadałam, było dla nas i jest nadal bezcenne w kierowaniu się wymyślaniem nowych propozycji, ustawianiu proporcji, chociażby właśnie pomiędzy polityką a opowiadaniem o zagadnieniach społecznych czy kulturalnych. I dzisiaj inaugurujemy pieszczotliwie przez nas nazywaną Pytę po raz drugi. Znowu na naszej stronie internetowej, w naszych mediach społecznościowych będzie można znaleźć link do drugiej odsłony tego wirtualnego, wiralowego oprowadzania po Trójce, ale teraz nie będę oprowadzała po budynku, tylko przedstawiam ludzi, z którymi tworzymy radio i ty jesteś właśnie jedną z tych osób i tam też w tej części, którą ty dostałaś do zagospodarowania, pada to słynne zdanie. Jeżeli myślisz, że polityka nie interesuje się tobą, to jesteś w błędzie. Czy ty, i to będzie takie pytanie wprost, liczysz się właśnie z opiniami na temat twojej pracy, które przybiegają do ciebie lub inaczej? Czy ludzie wysyłając do ciebie maile, będąc w kontakcie z tobą, także oceniając rozmowy, uwzględniasz te opinie, to ma dla ciebie znaczenie? Tak, oczywiście każdy lubi mieć informacje o tym, jak jego praca jest oceniana. Ja nawet koryguję to, co robię, kierując się też opiniami, ale też nie do końca. Wiesz, ja mam bardzo sprecyzowane podejście do mojej pracy, wiem, o co mi chodzi, wiem, co chcę robić. Dziennikarstwo jest moją pasją. Wiesz, często jest tak, że ludzie zastanawiają się, czy to są naprawdę media publiczne. Do mnie dociera mnóstwo krytycznych opinii, szczególnie przez Twittera dawnego, teraz to jest Platforma X. Po co ja zapraszam tych pisowców? I za każdym razem, kiedy przed programem pytam, czy macie pytania do gościa i wtedy, kiedy jest to polityk PiSu, to no, jest jeden wielki bluzg. Po co my ich zapraszamy? Tych i tutaj następuje po prostu wysyp inwektyw. I ja tłumaczę zawsze na koniec programu, często, czy na koniec śniadania sobotniego, czy w programach mówię, że dzisiaj nie zadajemy pytań, bo właściwie musiałabym tutaj nieparlamentarne rzeczy cytować. No zapraszamy ludzi dlatego, że dajemy głos wszystkim stronom sporu politycznego. No i tak będzie. I ja też tak rozumiem misję zawodu dziennikarza, że daje się wypowiedzieć wszystkim, a nie tylko jakiejś, nie wiem, opcji rządzącej, bo jesteśmy medium publicznym. No te czasy, kiedy telewizja była jakiejś partii, się już skończyły. Mam nadzieję, że tak to właśnie będzie wyglądało. Słuchaj, no to zapraszamy w takim razie, żeby spotkać się też z tobą. Polecam stronę polskieradio.pl/trójka. Nasze media społecznościowe także przyniosą informacje na temat przydatnych linków, aby odnaleźć, raz jeszcze podkreślę, pieszczotliwie nazywane przez nas wydarzenie Trójka Pyta. To jest Trójka Pyta 2.0, tak w naszej wewnętrznej terminologii. Można tam między innymi spotkać się właśnie z Renatą w przepięknym, czerwonym garniturze. Ostatnie pytanie. Dzisiaj mamy dzień, który przypomina nam raz w roku o tym, że profilaktyka raka piersi jest niezwykle istotna, że jest to najczęściej dotykający kobiet nowotwór, który ma w Polsce no niestety bardzo złe rokowania z tego względu, że pacjentki niezwykle późno zgłaszają się do lekarza. I też z badań wychodzi, że to jest jasne, że nowotwory są chorobami bardzo demokratycznymi, ale to nie jest wcale tak, że osoby, które są świadome, które są, wydaje się, takie naprawdę trzymające życie w swoich rękach, dbają o siebie lepiej. Jak to jest u ciebie? Jesteś osobą, która dba o siebie? Ja się badam regularnie, dlatego że jestem w grupie ryzyka. Moja mama miała guza piersi kilka razy usuwanego i no, badam się bardzo regularnie, jestem pod kontrolą, ale zachęcam wszystkich do badania, żeby badać krew, różne parametry, cholesterol też zaczęłam badać po 40. No cóż, ale dzisiaj nie obchodzimy Dnia Pamięci osób, które już mają 40 lat. Ale to bardzo dobra postawa i rzeczywiście do tego zachęcam. A nawet 47. A nawet 47. Renata Grochal była gościnią dobrego dnia. Życzę ci dobrego dnia i powodzenia Zajemnie. Dziś wieczorem w TVP Info. Szymon Hołownia, tak? Tak, zapraszamy. Dzisiaj Szymon Hołownia będzie waszym gościem. Z Aleksandrą Bawicką do naszego trójkąta politycznego 20.15. A tymczasem my posłuchamy naszej piosenki dnia w trójce. Love Me Not. Somewhere now, you up now, I see you, I get you.

były podwyżki dla nauczycieli i w ogóle dla sfery budżetowej, może nie takie, jak były zapowiadane, tak, bo to tam ostatecznie nie wyszło 30%, ale mimo wszystko były. Natomiast no, przedsiębiorcy pewnie nie są zachwyceni, bo z ich punktu widzenia... No, ale jeszcze powiedzmy, zniesienie zerowego VAT-u na żywność, droższy prąd od lipca, kredyt 0%, o który cały czas mamy spór w rządzie i nie wiadomo, co z tym programem będzie. No i rynek kapitałowy. Ja dzisiaj sobie przypomniałem o podatku Belki. Polecam Państwu, zwłaszcza Puls Biznesu, bo tak bardzo kompleksowo opisane wszystkie postulaty rządu, wszystkie obietnice i to, jak udało się je dowieść. No i tutaj mieliśmy na przykład zniesienie podatku Belki. A to w ogóle ciekawostka, że w tym roku naprawdę, jeżeli chodzi o nasz rynek kapitałowy, o giełdę, to kolejne spółki się wycofują. Mamy dopiero pierwszy debiut prawie w listopadzie tegoroczny. Ale za to jaki? Jeden z ale za to jaki? No będzie na pewno spory. Ja tam wolę iść w jakość niż w ilość, natomiast rzeczywiście jest tak, że ani podatek Belki, ani kwota wolna od podatku, ani składka zdrowotna nie zostały dowiezione i to akurat o to nie mam pretensji, bo ten rząd no, nawet roku nie ma. Więc może to jeszcze za wcześnie jakieś takie rozliczania na ostro. Natomiast z całą pewnością można było coś zacząć i wybaczyłbym im wszystko, gdyby powiedzieli, zaczęliśmy pracę nad kompleksową reformą podatków. Taką, żeby wszystkie dochody, niezależnie od tego skąd je mamy, były opodatkowane w sposób jednolity, żeby to było proste, żeby nie można było tych podatków omijać. Pracujemy nad tym, wyjdziemy z tym w przyszłym roku. I wtedy jestem w stanie wszystkie grzechy gospodarcze rządowi wybaczyć, tylko że to się nie wydarzyło. Mówią przedsiębiorcy często, że jest lepszy klimat, jeżeli chodzi o rozmowę, o zaproszenie do różnych gremiów, tylko że na tych gremiach nieszczególnie się o czymś konkretnym rozmawia. No tak, rozmowa jest, natomiast nie ma decyzji. Rzeczywiście mało się wydarzyło, jeśli chodzi o kwestie podatkowe. No i takiego nowego ustrukturyzowania gospodarki w tym roku. No ale tak jak mówię, no to jest 9 miesięcy rządów na razie. Ponad połowa Polaków przyznaje, że ich szanse na odłożenie jakichkolwiek pieniędzy w ciągu najbliższego roku są albo znikome, albo żadne. Tak wynika z najnowszego badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Odkładać planuje niespełna 45% Polaków, chociaż to jest najlepszy wynik od wielu lat w tym badaniu. To jest kwestia mentalności, że nie odkładamy, a może kwestia tego, że faktycznie nie mamy tych pieniędzy. Znaczy te badania są o tyle pesymistyczne, że my zwykle i tak zapowiadamy coś lepszego niż potem robimy, więc jeśli połowa ludzi, czy mniej niż połowa, tak, ta mniejsza połowa tak zwana, mówi, że będzie w stanie oszczędzać, to pewnie realnie będzie robić to mniej osób. Znaczy ja jestem tak, mam takie stanowisko, że właściwie każdy jest w stanie oszczędzać, tylko to po prostu czasami będą większe kwoty, 500 tysięcy złotych, a czasami to będzie 100 złotych miesięcznie. Natomiast zdecydowana większość z nas ma możliwości oszczędzania. Oczywiście, znaczy jesteśmy jednym z 30 najbogatszych krajów świata, umówmy się. I to na pewno nas upoważnia do tego, żeby jednak każdy jakieś oszczędności próbował gromadzić. Oczywiście z drugiej strony przeciętny Polak, średni Polak ma 4800 na rękę. Jeśli nie ma mieszkania, no to na mieszkanie oddaje z tego ze 3000. Musi sobie kupić jedzenie i rzeczywiście jest z tym budżetem krucho, więc tutaj z obu stron można podać argumenty za i przeciw oszczędzaniu. Ja uważam, że każdy powinien oszczędzać. Czy to będzie 50 zł miesięcznie, czy 100, czy 1000 zł miesięcznie. Trzeba mieć nawyk. Bo nadejdzie ten moment, kiedy będziemy lepiej zarabiać i wtedy jak mamy ten nawyk, to będzie nam się szybko gromadziło. Jak nie mamy nawyku, to nigdy nie będziemy oszczędzać. Bardzo ciekawy na przykład sposób przejrzeć subskrypcję. Na przykład ileś tam jakichś portali filmowych, growych. Mamy czasami tego dużo, a korzystamy z połowy. Przejrzenie tego to już jest jakaś oszczędność. 7% naszych wydatków statystycznie to są wydatki właściwie bezsensowne, to znaczy to są pieniądze przepalone w kominku. I oczywiście u jednego to jest 3%, u jednego 15%, ale statystycznie będzie 7% i sobie zobaczcie, na co wydajecie bez sensu pieniądze i jak zaoszczędzicie te pieniądze, to kompletnie nie zauważycie tego, wasz styl życia ani standard życia się nie zmienia. Rząd węgierski chce zamrozić wydawanie licencji dla znanego portalu najmu krótkoterminowego. No to krótko chociaż powiedzmy o tym, bo podobny spór, właściwie spór albo dyskusja rozgorzały w ostatnim tygodniu też u nas w Polsce, jeśli chodzi o najem krótkoterminowy. 720 milionów osób w zeszłym roku w Unii Europejskiej w ten sposób podróżowało albo przez Airbnb, albo Booking, albo Expedia Group, albo TripAdvisor, albo tego typu strony. To jest bardzo popularne. I co? I niedługo Warszawa będzie takim, czy Paryżem, bo to jest rekordzistą, czy nawet no, Budapesztem, który też faktycznie bardzo cierpi na tym podróżowaniu, na tym krótkoterminowym wynajmie. Bardzo bym chciał, żebyśmy mieli problem z tym najmem krótkoterminowym, bo to będzie oznaczało, że jesteśmy turystycznymi klimatyczną Mekką. Rzeczywiście jest z tym coraz lepiej, ale takich miejsc, w których rzeczywiście to jest problem, są może 2-3 w Polsce. To jest Kraków, na pewno to jest Sopot. I to nie jest coś, co nam robi problem systemowy na rynku nieruchomości, bo to, jakby ta, to te mieszkania pod wynajem krótkoterminowy to są i tak mieszkania poza cenowym zasięgiem przeciętnego Polaka. To może być problem dla lokalnych społeczności, bo jeśli sobie kupię bardzo drogie mieszkanie w bardzo drogim miejscu i nagle obok mnie się okaże, że są wszędzie mieszkania na wynajem krótkoterminowy, to standard życia mi się pogarsza i wartość mojego mieszkania spada. To co, ale uregulować? To jest kwestia, uregulować czy nie uregulować? Uregulować, ale na razie na poziomie lokalnym. Znaczy ja bym z tego nie robił wielkiej afery ogólnopolskiej, bo to na razie nie jest ten moment, ale tam, gdzie to jest problem lokalny w społecznościach, na osiedlach, no to pewnie ktoś w miastach powinien interweniować. Złoto w ostatnim czasie zdrożało. Największa górka co prawda była we wrześniu, ale patrzę, prawie $2700 za uncję. To jest też niczego sobie. To może skoro mówimy dzisiaj o oszczędzaniu, to złoto trzeba kupować. No powiedziałbym, że dla każdego, kto ma oszczędności i ma tych oszczędności powiedzmy trochę więcej niż tam 10 czy 15 tysięcy złotych zbunkrowane na koncie oszczędnościowym, to jest pomysł, żeby mieć 5 lub 10% pieniędzy w czymś innym. Złoto jest czymś innym, jest czymś, co nas impregnuje przed wstrząsami i ono jest drogie między innymi dlatego właśnie, że świat wszedł w erę turbulencji. Rok temu złoto było o 40% tańsze. To jest, chyba nie było w historii świata jeszcze takiego okresu, gdzie złoto tak szybko by drożało. Pewnie trochę dlatego, że się stało narzędziem spekulacji, trochę dlatego, że rzeczywiście straciliśmy poczucie bezpieczeństwa. Więc no, każdy powinien trochę tego złota mieć, natomiast a nie musimy mieć sejfu w domu. Umówmy się, nie musimy mieć sejfu w domu. Możemy też sobie taki sejfik wynająć. No, możemy sobie zakopać monetę w ogródku, jak ktoś ma. To też tak zwany sejf ziemny, czy jak to się tam mówi. Maciej Samcik, autor bloga Subiektywnie o finansach. Dziękuję za to spotkanie. Dzięki serdeczne. Bardzo panom dziękuję, ale mam jeszcze jedno pytanie w związku z dzisiejszym dniem Światowego Dnia Walki z Rakiem Piersi. Czy możemy przyjąć, że inwestowanie w profilaktykę jest dużo bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów choroby? I to na poziomie indywidualnym i na poziomie całego państwa, bo to, że nie mamy dobrej profilaktyki powoduje, że tak wielki deficyt kilkudziesięciomiliardowy w skali roku ma nasz NFZ. Przypomnę też, że rak piersi to nie jest rak, który dotyka wyłącznie kobiet. To ważna informacja. No i profilaktyka nowotworowa w ogóle dotyczy nas wszystkich. Czy wy o siebie dbacie? Zapytam wprost. Ja za mało. Się staramy. Nie wiem. Ja za mało. Zdecydowanie. No to jest samoświadomość. To pierwszy krok. Tak, i teraz trzeba zacząć działać. Co mam nadzieję, że jeżeli spotkamy się kolejnym razem, będzie okazja, aby zapytać, to powiecie tak, dbamy o siebie. Czuję się zmobilizowany. Bardzo dziękuję. She's a good girl. Loves her mom. Loves Jesus. In America too, she's a good girl. She's crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. I'm free.

Agata Karczewska w sesji live zarejestrowanej na potrzeby pierwszej trójki listy przebojów, a z Johnem Porterem w najbliższą niedzielę po godzinie 19 koncert na naszej scenie. Wife and naked in the night and looking for some play. Just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay. You want it, she's got it. Molly tangled on the chain of mine. She's got you. Molly's tangled on a chain of mine. Molly's tangled on a chain of mine. Slow, she's burning in your soul with whispers in your ear. It's okay, I'll give it anyway. Just get me out of here. You'll plead, you'll get down on your knees for just another taste. And when you think she'd let you in, that's when she fades away. Molly's tangled on a chain of mine. She's got show, no pistol. Molly's tangled on a chain of mine. Molly's tangled on a chain of mine. You want it, well, she's got it. Molly's tangled on a chain of mine, but she's got your no pistol. Molly's tangled on a chain of mine. You want it, but she's got it. Molly's tangled on a chain of mine. She's got your no pistol. Trójka. A w Trójce mówimy dzisiaj dobrego dnia do godziny 12. I to jest też dzień, w którym przedstawiamy kolejną odsłonę naszego, chyba mogę już powiedzieć, cyklu, bo była pierwsza część Trójki zadającej pytania w internecie. Teraz odsłona numer 2. W tej pierwszej oprowadzałam po naszym radiu, pokazywałam między innymi to studio, z którego teraz mogę mówić w stronę naszych słuchaczek i słuchaczy. Pokazywałam różne zakamarki, mniej znane i te, które są marzeniem na przykład dla artystów, studio imienia Agnieszki Osiecki. Natomiast w tej nowej odsłonie, w otwarciu drugim, pokazujemy miejsca, ale przede wszystkim przedstawiamy ludzi i myślę, że to może być też bardzo ciekawe, bo oczywiście niektórzy, jak Renata Grochal, jak Michał Nogaś, zdradzam, kogo można tam spotkać, są już dobrze znani, ale na przykład Kuba Jączyk, który odpowiada za trójkową muzykę, bardzo dużo czasu każdego dnia spędza układając utwory, które słyszymy na antenie od godziny 4 do godziny 19. Jest postacią mniej znaną, a można ją spotkać wchodząc na stronę polskieradio.pl/trójka. Tam baner z uśmiechniętymi twarzami, uśmiechnięte radio i ta ścieżka bardzo prosta prowadzi właśnie na spotkanie z nami. No i też prowadzi do kilku pytań, które zadajemy. Za odpowiedzi na nie będziemy bardzo wdzięczni. Za każdy rodzaj reakcji będziemy bardzo wdzięczni. A przy okazji reakcji, to reakcja całego ciała teraz może nastąpić. Trzeba tylko pogłosić maksymalnie radio. Startujemy.